نصيحة قيمة مفيدة نافعة إن شاء الله، مبارك بإذن الله الكريم. عسى أن زيدكم سنة جنب وقت علم، نبادي آداب وقت علم، إخلاص katika علم. Mbele yangu nikitazama wanafunzi ni wengi hawa, sijui 30 na ngapi, takriban 40. Hawa shabab karibia 40, ni wengi sana. Sawa. Katika zile aya Allah subhanahu wa ta'ala alipozungumzia masala ya jihad, mwanzo ile idadi ambayo walikuwa wanatakiwa watu wapigane, idadi ya waumini kwa wale ambao ni al-kafara, yakum minkum 20 kam madha nam sabirun yaghlibu kam yaghlibu 200. Sawa. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akafanya takhfif, ikawa ngapi kwa ngapi? Nam moja kwa mbili. Al-Imam Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala anasema ana ara anna mas'alata da'wa hakadha, mimi navyoona jambo la da'wa pia liko hivyo. Ukisoma unajua unatakiwa ukabiliane na idadi kiasi gani katika kufanya da'wa, katika kulingania katika wale ambao adhallu an tariqi al-huda, wewe lazima ubebe idadi ya watu ambao unatakiwa walinganie. Kwa hiyo hawa watu zaidi au takriban 40 nawaona ni wengi sana, idha istaqamu, watakapokuwa wametengamaa wamesimama sawa. Kwa hiyo mjue kwanza kwamba mko katika amali zito. La shay'a ya'dilu al-ilma liman hasunat niyyatu. Maneno Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Qila kayfa dhalik? Qala an yanwi rafa'a al-jahli 'an nafsihi wa 'an ghayrihi. Hakuna amali inalingana na ilmu kwa yule ambaye nia yake ni nzuri. Ukiwa una nia nzuri ya kutafuta ilmu, hakuna lolote utakalofanya lilingane na elimu. Elimu ni amali bora kuliko amali zote. Alipouliza inakuwaje hiyo nia, akasema anuie kuondoa ujinga kwa nafsi yake na kwa wenzi wake, kwa watu wengine. Hiyo ndio nia tunatakiwa tuwe nayo. Ninyi hapo mlipo ni mawakala. Wamakana almu'minuna liyanfiru kafa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fi ad-dini wa liyunziru qaumahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Hawawezi kuja wote, yani wewe ulikotoka huko. Nikiongea kidogo, mashaallah, mnanielewa vizuri, si ndio? Huko ulikotoka umeacha watu wengi sana katika jamaa zako, familia, wazee. Hawawezi kuja. Shangazi yako hawezi kuja akakaa hapa. Umemwacha huko Murongo, Bushangaro. Nimeona hapo watu Murongo, watu Bushangaro, watu Mabira. Hawezi kuja hapa wala mama mdogo. Wala babu. Hata baba. Unatakiwa wabebee. Unatakiwa wabebee. Zawadi ambayo utaipeleka iwanufaishe. Hayo ndo malengo. Kwa hiyo usiwepo kaona muda unakwenda, muda unakwenda. Shabab mara nyingi wanasubiri mwalimu akiingia darasani, hajaingia darasani wanacheza mpaka mwalimu aingie. Akiingia na kitabu darasa fulani, la. Talaba wanatakiwa wajifunde, wajishughulishe na durus daiman wa abadan, muda wote. Mwanafunzi hatakiwi kupumzika isipokuwa kupumzika kule ambapo kutakuwa katika mpango. Amesoma, amechoka, sasa ni raha maalum, kadha maalum, lakini si muda wa kucheza wala muda wa kupoteza. Lakini wanafunzi wengi wanakuwa hivi. Kama hakuna hiswa maalum, huwezi kumkuta mtu ameshika kitabu na hifadhi, anafanya muraja, anafanya mudhakara na mwenzake. Wanafunzi wengi hawafanyi hivyo. Tunaelewana ndugu zetu? Kwa hiyo mnatakiwa mjishughulishe kwa masomo ambayo yako darasani, kwa barnamiji tumeziona. Lakini na ziada ya barnamiji. Na ziada ya barnamiji kwa masomo yaliyokupita au fulana na elimu fulani na fani fulani. Unatafanani kadri utakavyoweza, kadri Allah atakavyokuwafikisha. Naelewana ndugu zetu? Unapoingia darasani ukatulia, ukasubiri kila jambo uelekezwe, fahamu ya kwamba utaondoka na faida kidogo. Na yule atakayejishughulisha ataondoka na faida nyingi. Kwa sababu imarakizi hivi wote, kaa tumesoma tunajua zile ahwali. Mtu ambaye alirakizi tu pale mwalimu anapoingia, anafuatilia masomo, naweza pia akatoka pia anamtazi. Sawa? lakini katika maalumati na uelewa akawa yuko hodhi kwa sababu hasomi, anasoma kwa ajili ya mtihani. Wanafunzi wengi wanakuwa hivyo. Kesho kuna mtihani, basi ndio siku hiyo ananenepesha ng'ombe sika mnada, kwa madai kwamba akishiba ataonekana kwamba ng'ombe ni mnene. Hamna kitu. Mnaelewa ndugu zetu? Kwa jishughulisheni na kusoma. Jishughulisheni na kusoma. Lingine, adabu kwa walimu, adabu kwa mashehe. Elimu bila adabu haifai na wala hainufaishi. Ndio maana mamake Imam Malik rahimahullahu ta'ala alikuwa anamfunga vizuri kilemba chake, anamwambia ende kwa Arabia. Wataallam min adabihi kabla ilmihi, ujifundishe adabu zake, adabu yake kabla ya elimu. Usiona na akili nyingi, una uelewa mwingi, ukaishi hovyo hovyo, ukaishi kwa ufujo, una adabu kwa walimu, kwa wanafunzi wenzako, ukadhania elimu itakufaa. Hapana, utacheza, utaondoka pasi na kitu. Mmenielewa ndugu zangu? Kwa adabu kwa mashehe, adabu kwa walimu wenu ni jambo la msingi sana. Lakini mwisho, na sambo nitoe mwisho kwa ujumla kwetu sisi ambao tuko hapa, na hii niweze kutuonea sote baadhi ikhwa qaimun Salahuddin na kadhalika na ndugu zetu mashaikh walimu. Hii nasaha ya ujumla inahusiana nafsi yangu pamoja na kuhusiana nafsi zenu, kuhusiana na kushikamana na sunna, kushikamana na haki. Hilo ni jambo la msingi. Bahati nzuri, alhamdulillah, tumeingia ofisini Sheikh Zakaria wakati anatambulisha, akasema hii kituo sisi tunataka haki itangazwe, haki isemwe. Haya maneno nimeyapenda sana, isizuiliwe haki kwa sababu yoyote. Tunaelewana ndugu zetu? Sasa ninyi mnasoma, utarudi nyumbani, umetoka huko, pengine ulikuwa katika uhurafi au ulikuwa katika usufi au ulikuwa na swali Jumaa na dhuhuri na mambo mengi sana. Unatakiwa ujifunze na ujiandae kuibeba na kuihami haki vyovyote itakavyokuwa, na ukijua kwamba haki ni chungu, ni chungu sana, bali inaunguza kuishikilia, kuibeba. Lakini kwa kuwa ndo haki, ni lazima uibebe, hakuna namna. Tunaelewana? Kwa hiyo unasoma, jiandae kuibeba haki na kuifikisha haki na kuilingania haki, na ufanyie kazi kila ulichokisoma, sio baada ya kusoma umerudi nyumbani mazingira ya kubebe. Sasa uishi kama mazingira yanavyotaka. Kuna watu wengi akirudi nyumbani utamshangaa, mwanafunzi huyu kamaliza Markaz Ibn Abbas au si? Ajabu, si ndio? Anabebwa na mazingira badala ya kuathiri yeye mazingira, mazingira yanamwathiri. Kwa hili najihusia nafsi yangu na sisi sote kwa pamoja. Nimerudia maneno ya Sheikh Zakaria niliyosikia, maneno mazito. Tujifunze kuibeba haki na kuihami haki. Unapoibeba haki na kuihami haki, daima ujue kwamba kuna maadui, kuna aadaul haq katika al-jinn wal-ins, katika majini na binadamu. Na msingi kusimama sawa. Na katika hilo hilo al-i'tisamu bihablillahi jami'an wa adam at-tafarruq. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kadhalika katika aya, wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru inna Allaha ma'as sabirin. Lengo letu na hamu yetu na mapenzi yetu ni kwamba tuishi katika haki, tufe juu ya haki, tukutane na Allah subhanahu wa ta'ala tukiwa katika hii haki, na Allah ndiye al-haq. Nielewana ndugu zangu? Hayo ndo malengo. Malengo hayo kwa kuwa shaitani hayataki, lazima ataleta tahrish baina yenu wanafunzi, sababu sio kwa za msingi zi wakati, bali inaweza kaja hata baina ya walimu au baina ya duat, baina ya qaimun. Shaitani ni mbaya sana, laanatullahi alayhi. Kwa ili tubakie katika haki, tujiepushe na kubeba mambo yoyote ambayo si haki. na tusimamishe alwala walbara lillahi azza wa jal. Ya kweli, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum, wote watakaokuwa maadamu amekhalifu haki, simama katika haki. Ndugu mlinganie, mbainishie, mweleze na majalisi za kheri za kusuluhishana baina yenu ukiona kuna shida, lakini wewe simama katika nini? Katika haki. Tunaelewana ndugu zetu? Hili ni jambo la msingi. Nimesema hii na saa yangu ya mwisho, na yuhusiana nafsi yangu na ndugu zangu wote, kwa kadhalika mashaikh na maduati na qaimin. Tusiposimama katika haki, kwa sababu shaitani haipendi kheri hii, lazima ataleta tahrish. Kwa hiyo tusimame katika haki, asije katokea shaitani au binadamu au yeyote akatutoa katika njia hii. Kwa hiyo hii nasaha yangu na usia mimi, na vile vile na kuhusiana ndugu zangu, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe katika haki, atuwafikishe kulazimiana nayo mpaka tukutane naye Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakumullahu khairan.